เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเขายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี เคยเป็นเด็กแต่ตอนนี้อาตมาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอาตมาเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอให้พระคุณเจ้าอุปมาเปรียบเทียบหน่อยสิ ก็เหมือนกับคนคนหนึ่งจะจุดคบเพลิงให้ตลอดทั้งคืนเขาทำน้ำมันเอาไว้เพียงพอแล้วเปลวไฟก็จะมีอยู่ไปตลอดถึงเช้าหรือเปล่า ก็ได้สิพระคุณเจ้า แล้วเปลวไฟที่เห็นเนี่ยเปลวไฟไหนเป็นเปลวแรกเปลวไฟไหนเป็นเปลวกลางเปลวไหนเป็นเปลวสุดท้ายก่อนที่เขาจะดับมันตอนเช้าเปลวไฟในยามแรกยามกลางและตอนท้ายนั้นต่างกันไหมให้แสงสว่างเหมือนกันไหม เหมือนกันสิก็จุดตั้งแต่ต้นจนสว่างมันก็เป็นคบเพลิงเหมือนกัน สภาวะธรรมก็เป็นอย่างนั้นมันสืบต่อเนื่องกันเหมือนอย่างนี้แหละอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งเกิดขึ้นใหม่มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นมาจะว่าเป็นเขาก็ไม่ใช่จะว่าเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่แต่ถึงความสงเคราะห์ว่าปัจฉิมวิญญาณ โอ้พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอุปมาให้เข้าใจมากกว่านี้เถอะ พระองค์ทรงเสวยขนมปังกับเนยหรือเปล่าร ับประทานทุกวันนะ แล้วเนยทำมาจากอะไร ก็ทำมาจากนมวัวไง พระองค์เอานมวัวมาทาขนมปังเสวยหรือเปล่า ไม่โยมใช้เนยทาขนมปัง พระองค์รู้หรือเปล่าว่าเนยทำมาจากอะไร โอ้โหก็ทำจากนมสิพระคุณเจ้าไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมเนี่ย เขาทำยังไง เขาก็รีดนมออกมาทิ้งไว้ให้กลายเป็นนมเปรี้ยวจากนมเปรี้ยวตัวมันเองก็เปลี่ยนเป็นเนยข้นจากเนยข้นก็เปลี่ยนเป็นเปรียงถ้าใครมาบอกว่าน้ำนมอันใดมันก็เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวอย่างนั้นเองนมเปรี้ยวอันใดก็เปลี่ยนเป็นเนยข้นอย่างนั้นเองเนยข้นอันใดเปรี้ยงก็เป็นอย่างนั้นเองแล้วเชื่อว่าเขาพูดถูกหรือเปล่า ก็ไม่ถูกเหตุทั้งหมดก็อาศัยน้ำนมเท่านั้นเองนมกลายเป็นเนยก็เพราะความสืบเนื่องสภาวะธรรมก็เช่นกันสืบเนื่องจากสภาวะหนึ่งวันหนึ่งดับไปวันหนึ่งก็เกิดมาต่อเนื่องกันไปเป็นผลอันเดียวกันกับนมเนยและเปลี่ยงสืบเนื่องต้องมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาจึงจะเป็นผู้นั้นก็ไม่ได้จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ได้มันอยู่ที่ความเป็นกลางของความคิดเรียกสงเคราะห์ว่าปัจฉิมวิญญาณ พระคุณเจ้านี่ฉลาดจริง ๆสาธุมหาราชบพิตร ขนาดฝันเลยเหรอเนี่ย พระองค์ฝันร้ายหรือพี่คะเห็นทรงเพ้อว่าคบไฟคบไฟฝันว่าไฟไหม้หรือพี่คะ เปล่าไม่มีอะไรอ่ะเอนี่เราชักจะไปกันใหญ่แล้วเหรอเนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย เลยเช้ามันแล้วพี่คะวันนี้พระองค์ทรงที่เศร้ามากเลยนะพี่คะ ก็กะว่าจะไปตักบาตรพระนาคเกษซะหน่อยไม่ทันซะแล้ว โอ้โหนี่พระองค์ทรงศรัทธาแรงกล้ามากเลยนะเพคะ ชวนท่านมาสนทนาในวังอาหารท่านก็ไม่ฉันเพราะว่าเลยเวลาฉันของท่านไปแล้วจะมีโอกาสเลี้ยงข้าวท่านก็ตอนเช้ากับก่อนเที่ยงนี่แหละไปจะไปเถอะไปเถอะข้าจะไปอาบน้ำแล้วสักพักไปหาพระนาคเกษกัน แม่ครับแม่จะจัดข้าวสำรับนี้ไปให้ใครหรือครับ แม่จะเอาไปถวายพระนาคเกษนะลูกท่านอยู่ที่นอกเมืองด้านโน้นนะจ๊ะ อ๋อวันนี้แม่จะไปหาพระนาคเกษหรือครับเอ๊งั้นผมไปด้วยนะครับแม่ เราต้องไปกับแม่อยู่แล้วแม่จะฝากสันชัยพระนาคเกษท่านสอนไงจำที่แม่บอกเมื่อคืนได้ไหมลูก จำได้ครับแล้วเราจะไปกันวันนี้เลยหรือครับ ถ้าลูกไม่เริ่มทำอะไรตั้งแต่วันนี้แล้วลูกจะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอจ้าลูก ครับแม่แล้วพ่อล่ะครับ อ๋อลูกไปกับแม่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพ่อจะเอาของไปขายในเมืองก่อนแล้วเย็นๆน่ะพ่อจะซื้อของกินมาฝากนะ หยุดหยุด หยุดขบวนเสด็จ เอาเสบียงมาให้ข้าเดี๋ยวนี ้พระองค์ทรงหิวหรือพะยะค่ะ เปล่าหรอกเจ้าจำบ้านหลังนั้นได้ไหม อ๋อจำได้พะยะค่ะบ้านที่พระองค์มีรับสั่งให้เอาพันธุ์ผักมาให้ปลูกแล้วให้เขาส่งให้กับทางวังใช่ไหมพะยะค่ะ ข้าจะเอาเสบียงของเราไปให้กับคนในบ้านหลังนั้น อ้าวแล้วเราจะมีเสบียงพอกินกันหรือพระองค์ เรามีอะไรกินกันตั้งเยอะแยะแล้วในวังเอาไปให้เขาสักมื้อคงไม่อดตายกันหรอกหรือว่าเจ้าจะตายถ้าไม่ได้กินเสบียงชุดนี ้โอ้ยไม่ตายพะยะค่ะ ดีแล้วอดมื้อนี้ดีกว่าตายด้วยอย่างอื่นนะท่าน นี่ท่านอนันตกายท่านคิดว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้ามิรินเป็นอย่างไรบ้าง โอ้เดชะหม่อมฉันน่ะคิดว่าพระองค์น่ะทรงดูแปลกๆนะพะยะค ่ ะ แปลกยังไงเหร ออ๋อก็พระองค์น่ะทรงมีพระเมตตาเป็นพิเศษตั้งแต่พระองค์สนทนาธรรมกับพระนาคเกษนพะยะค่ะ ข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันดูพระองค์ทรงมีความสุขนะเพคะ ใช่สุขกว่าตอนออกรบซะอีกธุรีกายสั่งให้เดินทางต่อเถอะ เพื่อนกระบวน แม่ครับเมื่อไหร่จะถึงครับเนี่ย ก็เมื่อกี้ที่เราถามทางเข้ามาเขาบอกว่าเดินไปเรื่อยๆทางนี้แล้วจะถึงที่พระนาคเกษท่านปักกรดอยู่นะสันชัยยังไม่เหนื่อยใช่ไหมลูก ยังครับแม ่ดีแล้วลูกแม่ นี่ท่านเทพท่านคิดว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะท่าน แต่ว่าเราต้องรอดูกันต่อไปท่านอามาต แล้วแผนที่เราคิดขึ้นมาถ้าไม่สำเร็จเราจะทำยังไงล่ะท่าน เราก็ตกงานสิท่าน อ้าวเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะท่าน ข้าล้อเล่นนะท่านถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ดำเนินการแผนขั้นที่สองต่ออย่างไรล่ะท่าน แผนสองแล้วแผน2คืออะไรล่ะท่าน แม่ครับทำไมตรงนั้นคนเยอะจังล่ะครับ แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยคนคงจะมากราบนมัสการพระนาคเสนนะลูกลูกก็รู้นี่ว่าเดี๋ยวนี้นะเมืองของเราหาพระภิกษุยากเต็มที เอ๊แต่แม่ครับผมว่าคนเหล่านั้นดูแปลกๆนะครับ อืมไหนลูกไหนให้แม่ดูชัดๆสิว้ายนั่นพระเจ้ามิลินท่านเสด็จมานี่ลูกโอ ้มหาบพิตรอาตมาอยากคุยกับแม่ลูกคู่นั้น หึคู่ไหนพระคุณเจ้า คนที่อยู่ด้านหลังไกลๆโน่นแหละ อืมเอออนันตกายตุริกายจะไปตามแม่ลูกที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นสิ คนไหนเปรย์ค่ะ เขาก็ไม่เห็นเหมือนกันเจอแม่ลูกคุณนะยืนทางนั้นก็เรียกมาก่อนแล้วกันรอสักครู่นะพระคุณเจ้า เนี่ยเจ้าทั้งสองคนพระเจ้ามิลินทรงมีรับสั่งให้ไปเข้าเฝ้าพระองค์นะ ท่านอามาตย์คือเราสองคนแม่ลูกไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะเจ้าคะโปรดไว้ชีวิตเราด้วย พระเจ้ามิลินมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าก็ไปเข้าเฝ้าเถอะพระองค์อ่ะไม่ทำอะไรเจ้าหรอกขนาดมดตอนนี้ยังไม่กล้าบี้เลย เออไปเถอะสัญชัยอย่าทำอะไรไม่ดีต่อหน้าพระพักพระเจ้ามิลินเชียวนะ ครับแม ่มาแล้วพระคุณเจ้าแม่ท่านนี่ตาไวจริงๆอยู่ตั้งไกลยังสังเกตเห็นได้อีก เป็นอย่างไรบ้างหนูบังเอิญผ่านมาแถวนี้หรื ออ้าวรู้จักกันมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วรู้จักกันได้อย่างไรล่ะ เด็กคนนี้ทำผิดอาญาแผ่นดินที่ขโมยข้าวโพดของคนอื่นอาตมาขอบิณฑบาตไว ้แต่ท่านก็ยังขอบิณฑบาตโจร เด็กคนนี้เป็นโจรเพราะเขาและครอบครัวไม่มีอะไรจะทานเจ้าของไร่ข้าวโพดก็จะทำร้ายมหาบพิตรว่าเขาผิดหรือไม่ที่เขาเอาข้าวโพดของผู้อื่นไปให้พ่อแม่และตัวเขาเองซึ่งไม่มีอะไรจะกิน นี่รู้ชื่ออะไรหร ือชื่อสัญชัยครับ สัญชัยหนูรู้หรือเปล่าว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดี ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยเถิดเพคะพระองค์ลูกของหม่อมฉันยังไม่รู้เรื่องเพคะต่อไปนี้หม่อมฉันจะสอนลูกให้ดีกว่านี้เพคะได้โปรด เออนี่ข้าไม่ลงโทษอะไรลูกจะร้องไม่ต้องร้องไห้แล้วเออหยุดร้องไห้จะขอร้องละ อ้าวหยุดร้องไห้เถอะไม่มีใครสั่งลงโทษเจ้ากับลูกหรอกเช็ดน้ำตาซะนะ ขอบพระทัยพี่คะหม่อมฉันรับไม่ได้หรอกพี่คะ รับไปเถอะเรามีอยู่หลายผืนใช้อย่างไรก็ไม่หมดหรอก เป็นพระมหากรุณาธิคุณพี่คะ แล้วนี่จะมาทำไมกันเนี่ย แม่ผมให้ผมมาขอความรู้จากพระนาคเสนครับ ขอเดชะพระองค์หม่อมฉันคิดว่าจะมาถวายอาหารเพลพระนาคเสนแล้วฝากให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนสัญชัยลูกของหม่อมฉันเพคะ อาตมารับสัญชัยลูกของเจ้าไว้นะแต่ตอนนี้สัญชัยหนูอยู่ปรนนิบัติพ่อแม่ก่อนเถิดมีเวลาว่างก็แวะมาหาอาตมาได้เสม อขอบคุณค่ะ นี่เจ้าสองคนไปสืบบ้านที่อยู่ของแม่ลูกคู่นี้มาด้วยนะ อ๋อไปสืบว่าจนจริงหรือเปล่าใช่ไหมพระองค ์ไม่ไม่ได้พัฒนาระดับจิตใจขึ้นเลยนะเนี่ยไปสืบมาก็แล้วกันมาอยู่ที่ไหนถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยเลยแล้วกันแต่ไม่ต้องเอาทรัพย์สินเงินทองไปกองไว้เต็มบ้านเขานะช่วยแบบบ้านที่ผ่านมาน่ะให้ทำมาหากินเขาจะได้มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปด้วยการทำงานไปได้แล้วมาไหนๆก็จะให้ลูกมาหาความรู้แล้วมาฟังข้าปุจฉาวิสัชนาข้อธรรมะกับพระนาคเสนต่อก็แล้วกันข้าขอถามต่อนะพระคุณเจ้า ตามแต่มหาบพิตรเถิด นี่ข้าถามพวกเจ้าสองคนจริงๆเถอะทำไมไม่คิดไปนั่งฟังพวกเขาสนทนาธรรมกันบ้างล่ะคนในวังตอนนี้ส่วนใหญ่ก็แห่ตามพระเจ้ามิลินไปหาพระนาคเสนกันหมดแล้วนี ่ก็หน้าที่ของพวกผมสองคนน่ะคือติดตามท่านกันนะถ้าผมไปแต่ท่านอยู่ที่เนี่ยพวกผมสองคนก็ซวยสิครับ พวกเจ้าอยากไปกันหรือเปล่าล่ะ ก็อยากไป เดี๋ยวเราไปกันก็ได้ทหารข้ากับวีระและระวีจะออกไปหาพระเจ้ามิลินกันสักหน่อยสังเกตความเคลื่อนไหวในเมืองแทนข้าด้วยถ้าเจอคนที่น่าสงสัยแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วตามมันอย่าให้คลาดสายตาเข้าใจไหม เอ๊ะทำไมท่านต้องให้สังเกตคนแปลกหน้าด้วยล่ะครับ เขาส่งสายลับไปปาตาลีบุตรแล้วเจ้าคิดว่าทางปาตาลีบุตรจะไม่ส่งใครมาที่เมืองของเราเลยหรือไง พระคุณเจ้าคนไหนก็ตามที่ไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเขาคนนั้นจะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเขานั้นจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว รู้ได้สิเขาผู้นั้นย่อมรู้ตนเองได ้แล้วเขาคนนั้นจะรู้ได้อย่างไรเลย ก็เมื่อเขาผู้นั้นหมดเหตุและปัจจัยที่จะทำให้คนเรากลับมาเกิดใหม่อีกเขาคนนั้นก็จะรู้ได้เลยว่าเราจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว โอ้โหนี่อธิบายจนข้าพเจ้าไม่เข้าใจอีกแล้วงั้นขอให้ท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้ข้าพเจ้าฟังหน่อยสิ ได้สิโยมรู้จักชาวนาไหม รู้จักสิไม่รู้จักได้ยังไงล่ะพระคุณเจ้าได้ถามแปลกๆชาวนาถือเป็นกำลังสำคัญของอาณาจักรข้าพเจ้าพอๆกับทหารเลยนะถ้าไม่มีพวกเขาก็จะไม่มีอาหารไม่มีพลังงานไปหล่อเลี้ยงราษฎรทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักปัญหาและวิถีชีวิตของพวกเขา ดีแล้วได้ฟังเช่นนี้อาตมาก็สบายใจทั้งในข้อที่พระองค์เอาใจใส่ในทุกสุขของราษฎรทั้งหลายดังนั้นอาตมาก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักปัญหาและวิถีชีวิตของพวกเขา ขอเชิญพระคุณเจ้าอุปมาเถิดข้าพเจ้าเริ่มสับสนแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดกับชาวนาจะเกี่ยวข้องกันยังไง ชาวนาเวลาทำนาเขาต้องไถหว่านขนข้าวเปลือกมาไว้ในยุ้งฉางให้เต็มเวลาผ่านไปผ่านไปช่วงเวลาที่ผ่านไปนั้นชาวนาก็ไม่ได้ไถหว่านข้าวอีกและเขาก็นำเอาข้าวเปลือกนั้นไปขายส่วนหนึ่งเอามาบริโภคส่วนหนึ่งเอาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆอีก แล้วมันจะเกี่ยวข้องกันทางไหนล่ะพระคุณเจ้าข้าวเปลือกกับการเวียนว่ายตายเกิดน่ะ ไม่เกี่ยวกับข้าวเปลือกหรอกโยมเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวนาผู้นั้นกำลังกระทำและกำลังคิดอยู่ต่างหากล่ะเมื่อเขาทั้งใช้และจำหน่ายข้าวเปลือกไปโดยไม่ได้ทำนาใหม่เขาจะรู้ได้หรือไม่ว่ายุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือกของเขานั้นจะไม่เต็มเหมือนตอนที่นำข้าวเปลือกมาใส่เมื่อครั้งแรก รู้ได้พระคุณเจ้า ชาวนารู้ได้อย่างไรล่ะมหาบพิตร มันย่อมเป็นไปตามเหตุตามผลที่พระคุณเจ้าถ้าชาวนาผู้นั้นไม่รู้ว่าข้าวในยุ้งฉางตนเองน้อยลงไปเรื่อยข้าพเจ้าว่าเขาคงจะล้มเหลวในการประกอบอาชีพแล้วล่ะ ถ้าเขารู้เขารู้มาจากไหนล่ะ เขาก็รู้มาจากสิ่งที่เขารู้มาสิ รู้มาจากไหน ก็รู้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงผู้ร่วมอาชีพเขาน่ะสิท่าน แล้วบุคคลต่างๆที่รู้มาน่ะเขารู้มาจากไหน โอ้โหท่านโอ้ยยากจริงๆเขาก็รู้มาจากคนก่อนๆก่อนๆก่อนๆ เขาขึ้นไปนั่นสิแล้วก็เอามาปฏิบัติตามนั้นอีกทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละมหาราชบพิตรตราบใดที่เขามีข้าวเต็มยุ้งเขาก็จะหมดปัญหาเรื่องความยากไร้ต่อไปก็เหมือนกับบุคคลที่ไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็ย่อมรู้ตนว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ประดุจดั่งชาวนาที่มีข้าวเต็มยุ้งแล้วก็จะไม่ยากจนต่อไป แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าวเต็มยุ้งและการปฏิสนธิเนี่ย เหตุเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยของการมาเกิดใหม่นั้นสิ้นไปแล้วเปรียบกับชาวนาที่เขารู้ว่าจะไม่ยากจนการรู้ว่าจะไม่ปฏิสนธิอีกก็เช่นกันไม่เกิดความทุกข์ยากอีกต่อไป พระคุณเจ้าฉลาดจริง ๆมหาราชบพิตรอาตมาเพียงแต่รู้ปฏิบัติมาเท่านั้นและเป็นผลมาอย่างนั้นขอถวายพระพร ท่านวรุณท่านคิดว่าตอนนี้เทพเจ้าท่านจะรู้สึกพิโรธบ้างหรือไม่ที่พระเจ้ามิลินไม่ได้มาสักการะตามปกติมัวแต่ไปคุยกับพวกนอกศาสนานั่นอยู่ได ้มันก็น่าหนักใจนะท่านอนันตเทพในเมื่อกษัตริย์ไม่เคารพเทพเจ้าแล้วความสงบความอุดมสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เจ้าคิดยังไงล่ะ จะให้เทพเจ้าลงโทษสาครนครของเราหรืออยากให้เทพเจ้าพอใจพวกเราเป็นพิเศษล่ะ เอท่านวรุณถามแปลกถ้าเทพเจ้าลงโทษคนทั้งเมืองเราสองคนก็โดนด้วยนะ แล้วท่านอยากให้เกิดอะไรขึ้นล่ะ ลอบฆ่าพระนอกศาสนานั้นเลยไห มเทพเจ้าคงหายพิโรธแต่คนที่จะพิโรธแทนจะเป็นพระเจ้ามิลินทซีท่านยังอยากจะเป็นปุโรหิตประจำราชสำนักอยู่หรือเปล่าล่ะ แล้วท่านอนันตเทพคิดแผนอะไรไว้หรือเปล่า คือตั้งแต่พระเจ้ามิลินไปสนิทกับพระนาคเสนเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาเจอกับเราที่วิหารเลยนะจริงไหม จริงสิ ถ้างั้นนะเราต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วล่ะ นี่แ น่โอ้นะเล่นกันอย่างเงี้ยกองกันนี่นะ อ ้ าวพวกหนูดันตัวเตี้ยเองนี ่แม่ก็พวกหนูยังเด็กนี่จะให้สูงกันนี้ได้ยังไง เออนี่พวกหนูอ่ะรู้เรื่องพระเจ้ามิรินกับพระนาคเสนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าวันๆเอาแต่เล่นกันอย่างเดียว แม่พอโดนว่าว่าโกงหน่อยนะก็เปลี่ยนเรื่องเลยนะรู้นะ ไม่รู้เรื่องละสิใช่ไหม ไม่รู้สินะเมื่อกี้หนูคุยกับพ่อของเพื่อนคนหนึ่งเขามาขายของในเมืองพ่อเขาบอกว่าเพื่อนผมกับแม่น่ะไปหาพระนาคเสนที่นอกเมืองนู่นแน่ อ้าวพระเจ้ามิลินเสด็จไปหาพระนาคเสนไม่ใช่เหรอน้าว่าเพื่อนของหนูคงไม่ได้ไปหาพระนาคเสนหรอกน้าว่าเขาคงไม่วิ่งเล่นแถวที่เขาคุยกันมากกว่ามั้ง แม่ผมเล่นลูกแก้วกับน้าอยู่ที่เนี่ยแล้วผมจะไปรู้เรื่องทางนู้นได้ยังไงล่ะนี่น้าแกงโง่หรือเปล่าอ่ะ จะเด็กบ้าหลอกด่าแล้วนี่วะน้าขอโทษนะจ๊ะหนูเป็นของหนูอะชื่ออะไรเหรอ สัญชัยครับน้า สัญชัยล่ะน่าสนใจจริงๆเจ้าเด็กคนนี่มีหนูมาทายปัญหากันดีกว่ารู้ไหมว่าทำอะไรติดคุกถ้าตอบถูกนะน้าจะให้ลูกแก้วของน้าหมดเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหม ลูกแก้ว ทำอะไร ฆ่าสัตว์ ไม่ใช่ กินเหล้าชิมา ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละ อ้าวแล้วอะไรล่ะ ก็ทำผิดไงแค่นี้ก็ไม่รู้โง่จริง ๆขี้กองขี้กอง มั่วมั่วน้านี่มั่วจริงเลยขี้กองเด็ก พระองค์เพคะบรรดาเหล่าทหารบางคนน่ะรู้สึกว่าเขาเริ่มเบื่อกันแล้วนะเพคะ มีใครบังอาจขี้เกียจเหร อพระองค์ทรงพระทัยเย็นๆหน่อยสิเพคะแหมสนทนาธรรมะมาต้องนานแล้วไม่ช่วยอะไรพระองค์เลยหรือเพคะ จ้าอนันตกายทุริกายไปบอกพวกทหารมาผัดเปลี่ยนเวรกันยืนเฝ้าก็ได้ไม่ต้องมายืนพร้อมกันหมดหรอกใครฟังการสนทนาก็มาฟังใครอยากไปพักผ่อนก็ไปพัก แล้วคนที่ต้องอยู่เวรอารักขาพระองค์ล่ะพยาค่ะ ก็ให้พวกเขาอารักขาแบบไม่ต้องเครียดมากก็ได้ท่านอนันตกายเผื่อว่าทหารบางคนเขาอยากจะฟังธรรมะเขาก็ฟังได้ด้วยจริงไหมล่ะ ไปจัดการตามที่สั่งไปเอาน้ำเอาสบียงเรามีพวกปลาย่างปลาปิ้งมาด้วยหรือเปล่าล่ะฮะข้าอยากดื่มน้ำส่วนปลาเจ้าสองคนกินเองเถอะ ขอพระไถ่พยาค่ะ กินปลากันเยอะๆนะจะได้ฉลาดขึ้นบ้าง ขอพระไถ่อีกครั้งพยาค่ะ โยมมหาบพิตรสองคนนี้เขาก็หิวเช่นเดียวกันนะ ข้าลืมไปพระคุณเจ้าทีเจ้าทั้งสองหิวอะไรไหม นี่พระองค์ทรงถามเขาหรือออกคำสั่งพวกเขาเพคะเอาล่ะนี่เจ้าทั้งสองคนอยากจะกินอะไรไหมล่ะ ผมอยากกินขนมครับ แหมเด็กกับขนมนี่คู่กันจริงๆถ้างั้นพระองค์ช่วยให้คนนำอาหารกับขนมมาให้พวกเขาหน่อยสิเพคะ นี่ จะไปหาอาหารกับขนมมาให้สองคนได้ด้วยนะอนันตกายกับธุลีกายมันคงหาปลามากินกันเองอย่างที่ข้าสั่งเป๊ะๆนั่นแหละเอาน้ำมาให้พระนาคเกษรด้วยล่ะ คือกองเสบียงไม่เคยมีขนมพะยะค่ะ ก็ไปทำให้มันมีตอนนี้สิ พะยะค่ะ เดี๋ยวข้าเอามาให้จ้ามเหสีพระคุณเจ้าเรามาสนทนาธรรมกันต่อเถอะ ปุจฉาเถิดโยมมหาบพิตร พระคุณเจ้าเมื่อยายเกิดแก่ผู้ใดแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหรือ มหาราชเมื่อยานเกิดแก่ผู้ใดแล้วปัญญาต้องเกิดแก่ผู้นั้น ถ้าอย่างนั้นยานกับปัญญาก็คืออันเดียวกันสิพระคุณเจ้า ก็ไม่เชิงเช่นนั้นหรอกโยมเพียงแต่ยานอันใดเกิดขึ้นปัญญานั้นก็เกิดขึ้นเหมือนแสงกับเงา แล้วผู้นั้นจะหลงหรือไม่หลง หลงในบางแห่งไม่หลงในบางแห่งมหาบพิตร หลงที่ไหนไม่หลงที่ไหนล่ะพระคุณเจ้าข้าไม่เห็นเข้าใจเลย มันไม่ยากที่จะเข้าใจหรอกโยมเขาผู้นั้นหลงในศาสตร์ศิลปะที่เขาไม่เคยเรียนรู้หลงทางที่เขาไม่เคยได้ไปหลงในภาษาที่เขาเองไม่รู้จัก แล้วที่ที่เขาไม่หลงนั่นคือที่ไหนล่ะเพราะที่ท่านพูดดูท่าทางเขาพูดนั้นคงจะหลงหาทางกลับบ้านไม่เจอนะท่านนะ สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่หลงก็คือสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปัญญาทำได้และทำไว้แล้วเขาก็จะไม่หลงในสิ่งนั้นอีกมหารา ชแล้วโมหะของผู้นั้นไปไหนจะล่ะความหลงของเขาหายไปไหนหมดล่ะพระคุณเจ้า เมื่อยานเกิดขึ้นแล้วโมหะหรือความหลงก็ดับไปณที่นั้นเช่นเดียวกันโยมเปรียบประหนึ่งบุรุษคนหนึ่งขึ้นไปบนบ้านที่มืดแล้วจุดแสงใต้ส่องเข้าไปพระองค์ว่าเขาจะมองเห็นไหม จุดไฟก็ต้องมองเห็นสิพระคุณเจ้า เห็นได้เพราะอะไร อ้าวก็ใต้ไฟมันติดแล้วแสงมันก็ส่องเข้าไปในบ้านสิยกเว้นแต่คนที่ตาบอดเท่านั้นถึงมองไปเห็นพระคุณเจ้า คนตาบอดจุดไฟส่องทางทำไมล่ะโยมแสงใต้ทำให้มองเห็นได้ชั้นใดปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแสงใต้ทำให้ความมืดหมดไปปัญญาก็ทำให้โมหะหมดไปเช่นกันฉันนั้นมหาบพิตร แล้วถ้าปัญญาเป็นแสงใต้เมื่อโยมลงจากบ้านก็ดับใต้นั้นแล้วปัญญาล่ะมันไม่ดับไปด้วยเหรอ เมื่อเสร็จกิจนั้นๆแล้วปัญญาก็ดับไปโยม ถ้าอย่างนั้นปัญญามันดับไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรอีกล่ะ ถ้าโยมจุดใต้เห็นบ้านแล้วเมื่อดับใต้โยมจะยังจำยังรู้ว่าบ้านเป็นอย่างไรอยู่อีกหรือเปล่าย ังจะได้สิพระคุณเจ้าข้ายังไม่เป็นโรคความจำเสื่อมนะ ปัญญาก็เช่นกันโยมถึงดับเมื่อเสร็จกิจแล้วแต่ได้สร้างความรู้หมายให้คงไว้อะไรคืออนิจจังอะไรคือทุกขังอะไรคืออนัตตายังอยู่ในความจำได้หมายรู้ตลอดเวลาไม่ได้ดับไปด้วยมหาราช การที่ปัญญาทำกิจของตนเสร็จแล้วก็ดับไปณที่นั้นเองตรงนี้โยมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่และถ้าอย่างนั้นการรู้ในอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ดับไปด้วยเหรอขออาราธนาพระคุณเจ้าอุปมาให้มากกว่านี้เถอะ คนคนหนึ่งจุดเทียนเขียนจดหมายในยามค่ำคืนเมื่อเขียนเสร็จก็ดับเทียนเสียแสงเทียนจะหายไปไหมมหาราช เมื่อดับเทียนแสงเทียนก็หายไปสิท่านโอ้โหแต่ใครก็รู้ เมื่อเทียนดับแล้วก็มีแต่ความมืดใช่ไหมมหาราช ถ้าเทียนดับความสว่างก็หมดก็เหลือแต่ความมืดสิ แล้วข้อความในจดหมายนั้นหายไปพร้อมกับแสงเทียนหรือเปล่าโยม ข้อความในจดหมายยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะพระคุณเจ้า ก็เหมือนกันแหละโยมมหาบพิตรปัญญาดับไปแล้วแต่การจำได้หมายรู้ในอนิจจังทุกขังอนัตตายังคงอยู่เสมอขอถวายพระพร วันๆนอกจะต้องมานั่งเล่นกับเด็กๆแล้วยังต้องมานั่งดูทหารเปลี่ยนเวรยามนั่งกินข้าวคุยกับคนอื่นมันไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วหรือไงเนี่ย นี่พนมพนมขยับให้แม่หนูสองคนนี่นั่งหน่อยนะโต๊ะอื่นน่ะเขาเต็มหมดแล้วนะนะ ขอนั่งด้วยแป๊บหนึ่งนะคะ เธอเชิญจ้ะหลายๆแป๊บก็ได้เนี่ยไม่ทราบว่าเธอสองคนมาจากไหนเหรอ มาจากในวังค่ะ โอ้โหสาวชาววังซะด้วยท่าทางข้างในเขาเลี้ยงดีนะดูมีอันจะกินเหลือเกิน นี่ว่าใครอ่ะจะกินต่อไหมน้ำชานั่นอ่ะ โอ้ไม่ได้ว่าข้าชมน่ะก็เห็นว่าเธอสองคนใส่เครื่องประดับสวยดีไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปก็เท่านั้นแหละ แล้วปะ นี่ขอถามอะไรหน่อยสิคือพระเจ้ามิลินน่ะท่านนับถือพวกเทพเจ้านี่แล้วตอนนี้ไปสนิทกับพระสงฆ์คนในวังเขาคิดกันยังไงหรือ ฉันว่าก็ดีนะบ้านเมืองเราจะได้มีพระมีนักบวชที่มีเหตุผลบ้างไม่ใช่เอะอะอะไรก็อ้างแต่เทพเจ้า ใช่แล้วอีกอย่างนึงนะตอนนี้เราอ่ะก็ไม่ต้องมาทำศึกสงครามที่ไหนแล้วด้วยเดี๋ยวนี้พระองค์อ่ะใจบุญจะตายสงสัยตอนนี้คงไม่กล้าตบยุงด้วยล่ะ ศาสนาพุทธทำให้พระเจ้ามิลินเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหร ือนี่เจ้าแกมีอะไรกินบ้างอ่ะ นี่ไอ้ยาสวยแล้วไงอาหารจะไปฝากพนักขัดเสงซะหน่อยหมกกังหมกกังอ๋อมีแส่แม่แส่แม่แม ่โอ้โหของดีขนาดเนี้ยเท่าแก่ของมาขายถึงได้ปลาเลยหรือเนี่ยแล้วนี่จะขายใครล่ะฮะ ว่าไม่ได้ขายใครหรอกว่าจะให้พระไว้ถ้าจะขายก็ขายพวกหน้าโง่อย่างนี่แหละอ๋อก็ขายคงที่เรื่องผ่างไปผ่างมานี่แหละเวลาเขาหิวอ่ะเขาจะอะไรมีอะไรกินอ่ะแล้วพวกทางอ่ะมาทำอะไรแถวนี้อ่ะ อ๋อพวกข้าตามพระเจ้ามิลินมาพระองค์ทรงไปสนทนากับพระนาคเสนโน่นอยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ย สองร้อย เฮ้ยจะบ้าเหรอในตลาดน่ะเขาขายแค่20เอง แม่ก็แถวเนี่ยลือแห่งตักลักเปล่าว่ะมันก็ต้องมีบวกค่าของส่งบ้างสิ เอาละเท่าไรก็ได้เท่าแกใครกินเท่าไรก็คิดบัญชีมาเดี๋ยวข้าจัดการให้เองพระเจ้ามิลินทรงมีรับสั่งมาว่าให้เอาขนมของเด็กมาทั้งหมดด้วยนะเท่าแก ขนมของเด็กเนี่ยเอาไปให้พระเจ้ามิลินเหรอแหมว่าให้ทางฟรีๆเลยไม่คิดเงินด้วยฝากบอกด้วยนะว่าข้าชื่ออาเปาเอาของจากเมืองจีนมาบังนากลางทาง ของแค่นี้มันเรียกบังนาการเลยเหร อสำเร็จเอาบอกลือเลือกเลยเลือกเลยเมแล้วนายของเจ้าเข้ามาจ่ายให้อยู่แล้วเนี่ย ท่านกันนะท่านไม่ได้ออกนอกเมืองโดยไม่ได้ตามเสด็จพระเจ้ามิลินมานานหรือยังครับ นานแล้วล่ะระวีตั้งแต่ข้าเป็นแม่ทัพก็ไม่มีโอกาสขี่ม้าออกนอกวังตามใจตัวเองเลยแล้วพวกเจ้าล่ะ ก็ตั้งแต่ติดตามท่านเราสองคนก็ไม่มีเวลาออกนอกวังเลยครับต้องติดตามท่านตลอดเวลา เออข้าก็ลืมไปแล้ววันหลังเจ้าสองคนก็ลาพักออกมาข้างนอกบ้างก็ได้จะได้รู้ข่าวอะไรที่เราไม่รู้พอกลับเข้าไปจะได้รายงานข้าท่าทางเจ้านี่จะมีพิรุธ เอ๊ะนั่นแม่ทัพกันนะแล้วเขาจะไปไหนหรือ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วท่านไม่ค่อยออกไปไหน หรือว่าท่านจะไปหาพระเจ้ามิริน ทำไมท่านตกใจอย่างนั้นล่ะ ก็ไม่ทับกันนะไม่เคยสนใจเลยนี่ว่าพระเจ้ามิรินจะคุยอะไรกับพระนาคเสน อ้าวแล้วไม่ทับกันนะก็สนใจอะไรเหรอ ท่านอยากบุกเมืองปัตตารีบุตร อยู่ดีไม่ว่าดีนะเจ้ากันนะ นี่มันซื่อหรือมันแกล้งโง่เนี่ยคิดปัญหาที่ค้างไว้ต่อดีกว่าพระนาคเสนเมื่อปัญญาได้ทำกิจของตนแล้วก็ดับไปแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปัญญาทำไว้นั้นไม่ได้ดับไปด้วยทำไมล่ะตรงนี้โยมยังไม่เข้าใจเลยขอท่านสวดวิสัชนามาด้วยเถอะ เจ้ามิลินท่านคงเคยเสด็จไปชนบทใช่ไหม เคยสิพระคุณเจ้าบ่อยด้วยตอนนี้ข้าก็อยู่ในชนบทด้วยนี่นะบรรดาราษฎรของข้ามีมากไม่ได้มีแค่ในเมืองเพียงอย่างเดียว ในชนบทข้าก็ต้องดูแลพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันสิไม่อย่างนั้นข้าจะดูแลทุกสุขของพวกเขาให้ทั่วถึงได้อย่างไรล่ะ พระองค์ทรงสังเกตเห็นบ้านแต่ละหลังไหม ก็สังเกตอยู่พระคุณเจ้า แล้วพระองค์ทรงสังเกตเห็นหม้อน้ำห้าหม้อที่ชาวบ้านเขาตั้งไว้หน้าบ้านไหม โยมก็เห็นว่าเขามีกันทุกบ้าน แล้วเขามีไว้เพื่ออะไรกันล่ะ ก็เอาไว้ดื่มไว้กินตามเรื่องตามราวของเขาน่ะสิ แล้วประโยชน์อื่นๆล่ะมีอะไรบ้าง ก็ล้างถ้วยชามกะละมังไหหรือถ้าจะเอาไปเลี้ยงปลาด้วยล่ะ แล้วถ้าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านแล้วลามถึงหลังคาล่ะ เขาก็เอาหม้อน้ำโยนไปดับไฟก่อนสิท่าน เมื่อไฟดับแล้วเขายังจะใช้หม้อน้ำทั้งห้าอยู่อีกไหม หม้อมันแตกพระคุณเจ้ายังใช้อีกเหรอ ฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีปัญญาเห็นอินทรีย์ทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเช่นหม้อน้ำทั้งห้าเห็นพระโยคาวจรเหมือนเจ้าของเรือนเห็นกิเลสทั้งหลายเป็นดั่งไฟที่ไหม้เรือนเห็นการใช้หม้อน้ำทั้งห้านั้นดับไฟและก็เห็นการสูญไปของหม้อน้ำทั้งห้า โอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอนิจจังทุกขังอนัตตาล่ะ กิเลสทั้งหลายคือไฟที่โดนดับไปแล้วด้วยหม้อน้ำทั้งห้าเมื่อไฟดับไปแล้วก็จะไม่ลุกลามขึ้นมาอีกการใช้ประโยชน์ของหม้อน้ำทั้งห้าก็ดับไปด้วยหม้อน้ำก็เหมือนปัญญาเมื่อทำกิจของตนเสร็จแล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นแหละโยม อ้าวแล้วมันจะอะไรอยู่ล่ะ อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปัญญาได้ทำไว้ยังคงอยู่ไม่ได้ดับไป ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมเมื่อไฟดับไปแล้วหม้อน้ำแตกไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตายังคงอยู ่เมื่อพระองค์ดับไฟได้แล้วพระองค์ยังจำได้หมายรู้ในการดับไฟของพระองค์ไหม ก็ต้องจำได้สิ ความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่ปัญญาทำไว้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดับไปด้วยมหาราช เอ้ยเป็นสองคนรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยฮะพึ่งไม่ได้เลยงั้นขอพระคุณเจ้าเรียกเทพโยมฟังมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเถอะนะ ได้สิ ทำไมส่งสายสืบไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยนะเนี่ยข่าวมาทีก็มีแต่พระเจ้ามิลินคุยกับพระนาคเสนไม่เห็นจะได้ความเลยบุกสาคนนครเลยไหมพระองค์ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วเราจะเสี่ยงเพื่ออะไรล่ะท่านแม่ทัพ ก็เพื่อที่จะแก้แค้นพระเจ้ามิลินที่มันทำกับพระองค์ยังไงล่ะพะยะค่ะ ขยันได้ก็มาเอาคืนเองก็แล้วกันได้การละอมาตหาหน้าสนมมาหนึ่งคนเอาที่สวยๆฉลาดฉลาดหน่อยนะ พระองค์จะให้เอาไปไว้ในห้องบรรทมตอนนี้เลยหรือพะยะค่ะ นี่พวกเจ้าคิดกันแต่เรื่องนี้หรือยังไงข้าจะให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นราชทูตจากเมืองปาตาลีบุตรเข้าไปหาพระเจ้ามิลินถึงพระที่นั่งเลยต่างหาก นี่ท่านอนันตเทพท่านรีบเดินขนาดนี้จะรีบไปไหนกันเนี่ย ก็ไปหาแม่ทัพกันนะท่านสิยิ่งนานวันเราก็ต้องยิ่งมั่นใจว่าท่านแม่ทัพมาร่วมกับเรา ทำไมท่านไม่คิดชวนแม่ทัพกันนะมาเป็นนักบวชเลยล่ะ คนอย่างกันนะเลยจะมาเป็นนักบวชในหัวมีแต่เรื่องสงครามทั้งนั้น เราก็เคยคุยกับแม่ทัพกันนะแล้วนี่ข้าว่าดูท่าทางเขาก็เป็นพวกเรานี ่ใช่แต่ข้าได้ข่าวว่ากันนะไม่ค่อยชอบพระนาคเสนนี่แหละยิ่งเป็นโอกาสดี ถึงที่ซ้อมรบแล้วนี่ วันนี้มาอยู่ที่อารามหรือท่าน ข้าทำธุระเสร็จแล้วนะแล้วนี่ท่านกันนะไปไหนหรืออ ๋อท่านกันนะออกนอกเมืองไปครับ ท่านทราบไหมว่าออกไปไหน เห็นว่าจะไปฟังพระนาคเสนตอบคำถามพระเจ้าเมลินครับ ท่านวรุณครับแม่ทัพกันนะเจ้าจะเป็นพวกพระนาคเสนอีกคนแล้วหรือนี่ ขอ ขอเดชะพระเจ้าปุษยมิตรข้านำตัวนางสนมคนหนึ่งมาตามคำสั่งของพระองค์แล้วพะยะค่ะ มาแล้วหรือมายา เอ๊พระองค์ทราบได้อย่างไรว่าเป็นหม่อมฉันเพคะ นางสนมในวังนี้มีเป็นร้อยเป็นพันก็จริงแต่ข้าคิดว่ามีเพียงคนเดียวที่สวยและฉลาดแล้วทำไมจะไม่ใช่เจ้าล่ะ ขอบพระทัยที่พระองค์มอบความไว้วางพระราชหฤทัยพระองค์มีอะไรจะรับสั่งกับหม่อมฉันหรือเพคะ ข้าจะแต่งตั้งเจ้าไปเป็นราชทูตไปเมืองสาคลนครแต่เจ้าต้องไปคนเดียวนะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีราชทูตเป็นผู้หญิงมาก่อนเลยนะพะยะค่ะแถมไปคนเดียวอีกต่างหากถ้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาอาจได้ไม่คุ้มเสียนะพระองค ์พระเจ้ามิลินถึงเป็นกษัตริย์นักรบแต่ก็คงไม่ทรงทำอะไรกับสตรีเพศส่วนแม่ทัพกันนะทหารคนสนิทก็ไม่เคยฆ่าผู้หญิงและเด็กหม่อมฉันน้อมรับกระแสรับสั่งของพระองค์เพคะ ดีมากมายาเข้าถึงตัวพระเจ้ามิลินให้มากที่สุดนะแล้วมีความคืบหน้ายังไงก็ส่งข่าวมาให้ข้ารู้ด้วยรีบไปเถอะ เพคะ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีระเบียบวินัยกันขนาดนี้เจ้าพวกไร้วินัยแล้วนี่พระองค์ทรงปล่อยปละละเลยได้ยังไงเนี่ย ปลาเนี่ยช่างอร่อยจริงๆกินแล้วฉลาดด้วย อร่อยจริงๆเลยนะท่านอนันตกรจริงมันก็อร่อยนะท่านเอ้ย โอ้ยโอ้ยท่านกันนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลย ผมมาท่านเห็นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของกองทัพนั่นแหละ อ้าวกันนะมาแล้วเหรอนั่งลงก่อนสิขอเวลาขณะคิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกัน พยาค่ะ ท่านกันนะทำไมท่านถึงมาที่นี่ได้ล่ะไม่เคยเห็นท่านอยากฟังพระเจ้ามิลินทรงสนทนากับพระนาคเกษเลยนี ่ข้าเปลี่ยนใจบ้างไม่ได้หรือไงแล้วทำไมทหารของเราถึงไม่มีระเบียบอย่างนั้นท่านทุลีกาย พระมเหสีท่านทรงเห็นว่าบรรดาทหารที่มาเฝ้ามีอาการเหนื่อยล้าท่านก็เลยให้ผลัดเวรกันมาเฝ้าพวกที่เหลือก็ไปพักกันบ้างน่ะเฮ้ข่าวว่ามันเงียบนานเกินไปหน่อยแล้วนะ สงสัยพระนาคเสนน่ะคงคิดไม่ออกละมั้ง คิดไม่ออกเพราะฟังเองสองคนพูดกันนั่นแหละ พระเจ้ามิลินพระองค์เคยทรงไปเยี่ยมคนป่วยไหม เคยสิพระคุณเจ้า ตอนนั้นมีหมอมารักษาคนป่วยไหม มีสิจะให้คนป่วยนอนประง่าประง่าอยู่โดยไม่มีใครดูแลเลย นั่นสินะแล้วหมอเขาทำอะไรล่ะ หมอเขาก็ปรุงยาให้คนป่วยกินนะสิ หมอเขาปรุงยารักษาอย่างไรหรือมหาภพิษ เขาก็เอารากไม้สมุนไพรที่เป็นยารักษาโรคนั้นมาบดผสมกันแล้วก็ใช้น้ำมาใส่คนให้เข้ากันลิ้นกรองให้คนป่วยดื่มเป็นยารักษาโรค แล้วคนไข้หายป่วยไหม เออันนี้ข้าก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็คงหายแหละไปแย่ก็จะไปหาหมอกันทำไมเล่าแบกคนป่วยเข้าวัดไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ เมื่อผู้ป่วยหายแล้วหมอคนนั้นจะเอารากไม้ที่ใช้แล้วมาทำเป็นยาต่อไปอีกไหมโยม แหมก็ใช้ทีเดียวสิท่านตัวยาจางหมดถ้ามันหมดประโยชน์แล้วจะเอาของที่หมดประโยชน์มาใช้อะไรได้อีกล่ะแล้วยาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับปัญญาล่ะพระคุณเจ้า ผู้มีปัญญานั้นเห็นอินทรีย์ทั้ง5ดังที่วิสัชไปแล้วเป็นยารากไม้5อย่างมีศรัทธาเป็นที่ตั้งเป็นต้นเห็นพระโยคาวจรประหนึ่งแพทย์เห็นกิเลสทั้งหลายดังรูปราพยาธิเห็นบุคคลทั้งหลายเหมือนผู้เจ็บป่วยกิเลสทั้งหลายถูกระงับไปด้วยอินทรีย์ทั้ง5เหมือนโรคถูกรักษาไปด้วยยาอันประกอบด้วยรากไม้5ประการกิเลสจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือเรื้อรังต่อไปเหมือนโรคที่โดนรักษาแล้วผู้ที่เป็นโรคก็จะหายโรคผู้ที่หมักหมมด้วยกิเลสก็จะสะอาดปราศจากกิเลสยารากไม้ก็หายไปเช่นดังปัญญานั้นก็ดับไปเนื่องจากหมดกิจที่จะทำแล้วใช่ไหมมหาราช ก็เป็นเช่นนั้นล่ะพระคุณเจ้า แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาล่ะ สิ่งนั้นยังคงอยู่มิได้ดับไปด้วย โอ้โหโยมอาจเป็นคนเข้าใจยากซะหน่อยท่านอย่าถือสาอะไรนะช่วยขยายความให้ข้าฟังให้มากกว่านี้อีกเถอะพระคุณเจ้า พระองค์ทรงเคยเข้าสงครามใช่ไหมมหาราช อ้าวกว่าจะเป็นมหาราชก็ต้องออกรบสิพระคุณเจ้าถามแปลก ๆงั้นพระองค์ก็ต้องรู้ยุทธวิธีของพลธนูนะสิ โยมต้องรู้ยุทธศาสตร์ของการสงครามพระคุณเจ้ารอบตัวข้ามีแต่พวกปัญญาทึบสตินิ่มไปหมดถ้าโยมไม่พึ่งตัวเองแล้วโยมจะพึ่งใคร เอพระองค์ว่าใครนะท่านอนันตกาย นั่นน่ะสิเวลารบกันใครนะที่อยู่ใกล้พระองค์มากที่สุดใครนะ ก็พวกท่านสองคนนั่นแหละออกรบทีไรก็เห็นมาแต่ม้าของพระองค์อย่างเดียวไม่เห็นจะไปรบราฆ่าฟันอะไรกับใครเขาเลยนี ่จริงสินะตั้งแต่ออกรบมาข้ายังไม่เคยฆ่าใครเลยนะเนี่ย หรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราน่ะทำบาปกันไม่ขึ้นมั้งท่านธุริกายเนอะ เฮ้ยเรื่องเสบียงกองทัพจริงๆเลยท่านสองคนเนี่ย ปล่อยมือกันดีกว่า พลธนูมีภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง ก็เอาไว้ยิงข้าศึกในระยะไกลเพื่อจะให้ไปเข้าใกล้เราได้ เมื่อข้าศึกไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้แล้วผลของมันจะเป็นอย่างไรล่ะ เขาก็มาทำอันตรายเราไม่ได้เราก็ปลอดภัยอีกอย่างนึงเราก็ใช้ยุทธวิธีอื่นรบกับข้าศึกได้ง่ายขึ้นด้วย สมมุติว่าพลธนูของพระองค์ยิงธนูออกไป5ดอกกำจัดข้าศึกได้5คนและเขาจะเดินไปเก็บธนูที่ยิงไปถูกข้าศึกแล้วอีกหรือเปล่า โอ้โหไม่หรอกพระคุณเจ้าไม่มีใครทำเช่นนั้นหรอก เพราะอะไร ก็จะไปเก็บมาทำไมอีกล่ะในเมื่อข้าศึกมันตายไปแล้วนี่ เพราะเหตุใดเล่าโยม ก็ลูกธนูมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว ผู้มีปัญญาควรเห็นอินทรีย์ทั้ง5มีศรัทธาเป็นต้นเหมือนกับลูกศรนั่นแหละพระองค์ควรเห็นผู้บำเพ็ญเพียรเหมือนทหารเข้าสู่สงครามควรเห็นกิเลสทั้งหลายเหมือนกองทัพข้าศึกกิเลสทั้งหลายแตกด้วยอินทรีย์ทั้ง5และกิเลสที่แตกไปแล้วไม่เกิดอีกก็เหมือนกับกองทัพข้าศึกที่แตกไปด้วยลูกศร5ดอกนั้นฉันใดปัญญาเมื่อทำกิจของตนก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้นแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปัญญาได้ทำไว้สิ่งนั้นไม่ได้ดับไปหรอกเช่นเดียวกับหม้อน้ำทั้ง5ที่ใช้ดับไฟเป็นเช่นนั้นมหาบพิตรขอถวายพระพร โอ้พระคุณเจ้าช่างฉลาดจริงๆ เจริญพรทัดโยม มายาคำถามเจ้าจริงๆนะว่าทำไมเจ้าถึงกล้าที่จะเข้าไปเป็นทูตที่สากลนครทั้งที่เจ้ารู้ว่าพระเจ้าปุษยมิตรและพระเจ้ามิลินนั้นไม่ถูกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ข้ารู้ดีท่านอมาตย์อย่างที่ข้าบอกพระเจ้ามิลินกับกันนะทหารคู่ใจมันไม่กล้าทำอะไรผู้หญิงหรอก แล้วจะเข้าไปทำอะไรล่ะพระองค์ไม่ได้รับสั่งอะไรนอกจากให้ไปหาข่าวนี ่ก็กะจะไปซื้อข้าวซื้อของซะหน่อยไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยคงมีของให้ข้าเลือกเยอะแยะเชียวล่ะ นี่นี่พระองค์ให้เจ้ามาทำงานนะมายา ข้ารู้ท่านอมาตย์ข้ารู้หน้าที่ของข้าดีว่าข้าจะต้องทำอย่างไร คงไม่ใช่ไปโปรยเสน่ห์กับพระเจ้ามิรินนะพระเจ้ามิรินน่ะท่านมีมเหสีแล้วได้ยินมาว่ารักกันมากด้วย ข้าก็รู้อีกนั่นแหละท่านอมาตย ์อ้าวแล้วเจ้าจะไปโปรยเสน่ห์ให้กับใครอีกล่ะ ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับความรู้ทางธรรมที่น่าสนใจกันในช่วงธรรมะน่ารู้กันอีกแล้วนะครับ เจริญพรเจริญพรหมายถึงคำเริ่มและคำรับที่ภิกษุสามเณรใช้พูดกับคฤหัสถ์ผู้ใหญ่และสุภาพชนทั่วไปอีกอย่างนึงคำว่าเจริญพรนี้ใช้เป็นคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายที่ภิกษุสามเณรเขียนติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นด้วยซึ่งคำว่าเจริญพรเปรียบได้กับคำว่าเรียนและครับของคฤหัสถ์ นาทีปัญญาสมา คำว่าทุกข์หมายถึงสภาพที่ทนอยู่ได้ยากความยากความลำบากความพิบัติความชั่วร้ายความเดือดร้อนอีกคำคือทุกขเวทนาอันหมายถึงความรู้สึกลำบากหรือเจ็บปวดรวมแล้วก็คือความรู้สึกที่ไม่สบายกายและไม่สบายใจ นาทีปัญญาสมา คำว่าปัจจัยมี2ความหมายคือ 1. เหตุที่ให้ผลเป็นไปอีกความหมายของปัจจัยหมายถึงของสำหรับอาศัยใช้หรือเครื่องอาศัยของบรรพชิตมี4อย่างได้แก่ 1. เครื่องนุ่งห่มคือจีวร 2. อาหารก็คือการบิณฑบาต 3. ที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะและสุดท้ายคือยารักษาโรค ปัญญาสมาภา คำว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการทำภายในใจโดยแยบคายหรือพิจารณาโดยแยบคายในการที่จะรู้จักคิดให้ถูกวิธีโดยการตรึกตรองด้วยเหตุผลและแยกแยะองค์ประกอบจนสามารถที่จะรู้ความจริงตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุได้อันยังให้เกิดกุศลธรรมโดยอุบายที่ชอบ นาทีปัญญาสมาภา คำว่ากรรมหรือการกระทำหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามดังเช่นการขุดหลุมพรางเพื่อดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายเช่นนี้เรียกได้ว่ากรรมชั่วแต่ถ้าการขุดหลุมนั้นไว้เพื่อเก็บน้ำเอาไว้กินไว้ใช้และสัตว์ได้ตกลงไปตายเองนั่นไม่ถือว่าเป็นกรรมชั่วเพราะไม่ได้มีเจตนาน าทีปัญญาสมาภา คำว่าสมณะหมายถึงผู้มีความสงบหรือนักบวชทั่วไปแต่ในทางพุทธศาสนานั้นได้ให้ความหมายจำเพาะเอาไว้อันหมายถึงผู้ระงับบาปซึ่งได้แก่พระอริยบุคคลและผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาปอันได้แก่ผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อผลแห่งการเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองเข้าใจภาษาทางธรรมกันบ้างแล้วนะครับน้องๆและพบกับผมได้ใหม่ในคราวหน้านะครับ นาทีปัญญาสมา